ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องผีกันหน่อยนะครับคุณเกษมแกมีความรู้ในเรื่องอย่างนี้เพราะแกศึกษาค้นคว้ามานานแกคุยให้ฟังว่าผีเนี่ยมีหลายอย่างอย่างเช่นผีปอบเนี่ยเป็นผีที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือหรือว่าทางประเทศลาวนี่เชื่อว่ามีจริงแล้วก็ประสบพบเห็นกันมามากส่วนทางภาคกลางนี่โดยเฉพาะในกรุงเทพสมัยก่อนนี่เขาเชื่อเรื่องผีกระสือตอนที่คุณเกษมยังเด็กๆไปเที่ยวบ้านไหนเด็กๆก็มักจะมารวมกันให้ผู้ใหญ่เล่าเรื่องผีให้ฟังทั้งที่ชอบฟังตอนที่เล่าแต่ก็กลัวผีขึ้นสมองแต่ก่อนบ้านเรือนไทยในใช้ไม้กระดานต่อกันจะไม่มีเด็กคนไหนยอมนั่งราบให้เรียบร้อยมีแต่นั่งยองๆอยู่ในกระดานแผ่นเดียวกันทั้งนั้นเพราะกลัวผีกระสือกลัวว่ามันจะเอามือล้วงก้นจากช่องกระดานนั่นแหละแต่ว่าผีกระสือกับผีปอบนั้นตามความเข้าใจก็เป็นผีอย่างเดียวกันแต่ว่าคนที่เป็นผีกระสือนั้นเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนี่เขาเรียกระหังซึ่งคงก็จะได้แก่ผีปอบทางเหนือแล้วก็ทางอีสานเท่าที่พบเนี่ยเป็นผู้ชายซะมากบางทีก็ไม่ใช่ผีปอบกระสือกระหังอะไรเป็นผีธรรมดาเนี่ยมาเข้าแต่ก็ได้ยินชาวอีสานเขาเรียกปอบทั้งนั้นเนี่ยปัจจุบันในกรุงเทพไม่ได้ยินใครพูดเรื่องผีกระสือผิดกับสมัยคุณเกษมเป็นเด็กได้ยินจนชินแล้วก็ยังเคยนั่งตักผู้หญิงที่ว่าเป็นผีกระสือด้วยเวลาเขามาที่บ้านเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจยิ่งเห็นเขาอุ้มคุณเกษมขึ้นนั่งตักก็ยิ่งเสียวคงกลัวเขาจะแอบล้วงตับไตไส้พุงลูกชายไปกินแต่ก็ไม่กล้าแสดงความรังเกียจจนออกนอกหน้าเพราะว่าอัธยาศัยใครมาเรือนชาญต้องต้อนรับก็ทำเป็นปกติของคนไทยสมัยนั้นผู้ใหญ่สมัยนั้นรู้สึกจะรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าใครเป็นกระสือหรือว่าไม่เป็นเขาสังเกตดูคนที่เขาพูดด้วยถ้าไม่ยอมสบตาด้วยหรือว่าคอยก้มหน้าก้มตาหลบตาพอคล้อยหลังไปเขาก็จะพูดกันว่าอีนี่ผีกระสือแต่ข้อสังเกตเนี่ยคุณเกษมบอกไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างเนี้ยเสมอไปเพราะว่าคนที่ชอบหลบตามก็มีทางเป็นไปได้ทั้งหลายอย่างเขาอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้อย่างเช่นหญิงสาวเวลาพูดกับผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ยอมสบตาเพราะอายก็เห็นมีอยู่แล้วคนที่ทำผิดมาเช่นว่าขโมยเขาก็มีพิรุธไม่ยอมสบตาใครเหมือนกันเวลาตำรวจเขาสอบสวนคนร้ายก็มักจะจ้องหน้าจ้องตาผู้ต้องหาเสียจริงๆอย่างจังถ้าจะว่าคนไม่ยอมสบตาใครเนี่ยเป็นผีกระสือกันหมดนี่ก็เห็นจะยุ่งผีกระสือคงจะมีเกลื่อนไปทั้งเมืองเจ้าหนุ่มหน้าจืดๆเนี่ยไปจีบผู้หญิงเห็นเขาไม่สบตาด้วยก็ไปหาว่าเขาเป็นผีกระสือทีนี้ก็คงจะต้องเละกลับมาเนี่ยโดนตบเรื่องผีกระสือกับผีเข้าเนี่ยพฤติการที่เห็นเนี่ยมันกำกวมกันอยู่บางทีก็คล้ายกันแยกกันไม่ค่อยออกมีข้อสังเกตว่าถ้าเป็นผีเข้าเนี่ยก็เป็นเพียงวิญญาณแฝงคือเข้าได้ออกได้เมื่อเข้ามาแล้วก็มักจะแสดงอาการต่างๆให้รู้แล้วแต่วิญญาณนั้นจะเป็นผีประเภทไหนประเภทผีอดอยากต้องการให้คนทำอะไรให้มักมีอาการคลุ้มคลั่งดุร้ายอันนี้เรียวแรงแข็งขันเวลาดิ้นเนี่ยคนจับ2-3คนยังจับไม่อยู่เลยต้องพาส่งโรงพยาบาลประสาทก็เยอะบางประเภทเป็นคนที่ถูกเขาฆ่าตายวิญญาณก็ต้องเร่ร่อนได้รับความทุกข์ก็มาเข้ามาบอกให้ญาติพี่น้องรู้จะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ไปผุดไปเกิดคนถูกผีเข้าในมักจะเฝ้าร้องห่มร้องไห้อ้อยอิงไม่ดูร้ายอะไรส่วนอีกประเภทผีหิวอันนี้มักจะเรียกร้องจะกินเป็ดกินไก่กินเครื่องเส้นโดยมีการแลกเปลี่ยนจะทำโน่นทำนี่ให้ผีประเภทสนุกขี้เล่นก็มีแต่ว่าคนมักจะเชิญเขามาเล่นด้วยในงานรื่นเริงตามประเพณีเก่าๆเช่นสงกรานต์ที่เรียกว่าผีอีตู้นี่แล้วบางแห่งก็มีการเชิญแม่สีมีคำเชิญที่บัญญัติกันมาแต่โบราณอย่างที่ร้องแม่สีเอ่ยแม่สีสาวสะยกมือไหว้พระก็จะมีคนชมชักผ้าปิดนมชมแม่สีเอ่ยแต่ว่าแม่สีนี่ไม่ใช่ผีชั้นต่ำตามตำนานเขาบอกว่าเป็นวิญญาณชั้นเทพท่านมาร่วมสนุกด้วยเมื่อเชิญแม่สีเข้าร่างสาวบริสุทธิ์สาวนั้นก็จะออกร่ายรำเฉิบตามทำนองเพลงทั้งที่ตามธรรมดาแล้วขี้อายจะตายต่อจากนั้นไม่ว่าชาวบ้าน หนุ่มสาวเฒ่าแก่ก็จะเข้าร่วมรำกันเหยงเหยงเป็นที่สนุกสนานกันละผีเฒ่าผีเรือนญาติพี่น้องพ่อแม่ก็มีอีกประเภทหนึ่งนะที่เข้าสิงลูกหลานคนใดคนหนึ่งเพื่อจะบอกเรื่องดีเรื่องร้ายให้รู้ทางภาคเหนือจะมีบ่อยมีเห็นเข้ากันทุกปีสิ่งที่สังเกตได้ถึงความแตกต่างก็คือผีที่ว่ามาแล้วเนี่ยมีการแฝงร่างคนเข้ามาขโมยของกินหรือว่ากินตับไตไส้พุงคนอ่อนแอเจ็บป่วยบางทีร่างตายไปนานแล้วแต่ยังสิงให้เห็นมีชีวิตอยู่พอเอาหมอผีมาขับไล่ผีออกเท่านั้นแหละปรากฏว่าเหม็นเน่าแล้วอาการเหล่านี้เป็นประเภทผีกระสือกระหังผีปอบเป็นส่วนมากผีกระสือกระหังผีปอบเท่าที่เห็นเนี่ยเกิดได้สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเกิดจากผู้ชอบเรียนวิชาไสยศาสตร์บางชนิดที่เป็นเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ดำแล้วก็ผิดครูเช่นว่าห้ามไม่ให้คดข้าวก้นหม้อด้วยมือหม้อแต่ก่อนนิยมใช้หม้อดินเผาก้นหม้อมันลึกจะใช้กระจาคดนี่มันไม่ถนัดก็เผลอใช้มือคดข้าวก้นหม้ออย่างนี้กลายเป็นผีกระสือไปเพราะทำสกปรกนะว่างั้นอย่างที่สองนี่เป็นสายพันธุ์ถ่ายทอดจากย่ายายพ่อแม่ประเภทนี้ละครโทรทัศน์เขาก็เคยเอามาแสดงให้ดูเช่นแม่เป็นผีกระสืออายุมากใกล้จะตายแล้วแต่ก็ไม่ตายสักทีทรมานทรกรรมอยู่นั่นแหละต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าลูกหลานก็นอนเจ็บซมลุกไม่ขึ้นเชียวพอรับหลังนี่กระดี้กระด้ากระปรี้กระเปร่าลุกเข้าไปในครัวหยิบของในตู้กินมุมมามตะกระตะกรามหกเลือนไปทั้งครัวถ้ามีลูกหลานสักคนยอมรับการถ่ายทอดเอาน้ำลายของแม่ผีนี่กินเข้าไปแม่ก็จะตายแล้วปล่อยให้ลูกหลานเป็นต่อไปเป็นกรรมต่อเนื่องไม่จบสิ้นผีกระสือในเวลากลางวันเขาก็จะเป็นอย่างคนธรรมดาเนี่ยมีสามีมีลูกได้ตามปกติแต่จะออกหากินของสกปรกตอนกลางคืนเมื่อสามีกับลูกนอนกันหมดแล้วการไปหากินก็ไม่ได้ไปทั้งร่างกายจะไปแต่ศีรษะและตับไตไส้พุงมองเห็นเป็นดวงแสงวงกลมเป็นสีเรืองเขียวเขียวขนาดลูกมะพร้าวแล้วก็ลอยระไปเหนือพื้นดินบางทีก็สูงกว่านั้นหน่อยสิ่งที่เขามุ่งหน้าไปหากินก่อนก็คือกินอุจจาระซึ่งสมัยนั้นอุจจาระนี่หากินง่ายส้วมก็ใช้ขุดหลุมบ้างตั้งห้องส้วมขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนั่งปล่อยลงดินบ้างที่เป็นบ้านในเมืองไม่มีที่เนี่ยเขาใช้ถังมารองรับพอเต็มแล้วก็มีรถที่เรียกว่าออนเหวงนี่มาเก็บถังไปแล้วก็เอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้คนกรุงเทพสมัยนั้นให้ผู้ดียังไงก็หนีกลิ่นไม่พ้นน่ะไม่มีที่เก็บกลิ่นเหมือนสมัยนี้ก็เลยเปลี่ยนนิสัยคนให้เป็นผู้ดีแปดสะแหรกกันมากขึ้นเพราะว่าไอ้กลิ่นที่ว่าเนี่ยระเหยออกมาจากส้วมนิดหน่อยทำท่าสะอิดสะเอียนขยะขยงเป็นโรคแพ้กลิ่นนะถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยคนตามชนบทที่เรียกว่าคนบ้านนอกเนี่ยเขารักษาสุขภาพอนามัยได้ดีกว่าคนในกรุงมากเวลาจะไปส้วมนี่เขาจะแบกจอบหรือว่าเสียมไปด้วยไปนั่งในที่มิดชิดดีแล้วเขาก็จะขุดหลุมนะอึใส่หลุมแล้วก็กรบอย่างดีได้ประโยชน์ใช้เป็นปุ๋ยต่อไปแต่ก่อนนี้ในกรุงเทพเองแถวชานเมืองก็มีชาวจีนทำไร่ผักยกร่องปุ๋ยอันวิเศษของเขาก็คืออึนี่แหละที่ถ่ายใส่หลุมไว้ตามร่องสวนเวลารดผักเขาก็ตักมาแขวงในร่องน้ำแล้วก็รดผักก็ทำให้ผักงอกงามสีเขียวสดน่ากินคนซื้อผักมากินบางทีเจอเศษมันติดมาด้วยก็ไม่ว่ากันล้างซะสิ้นเรื่องแสดงว่าคนแต่ก่อนนี่เขาปรงเก่งกว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะซึ่งถ้าเจอเศษแบบนี้นิดโวยวายบ้านแตกเลยนะเผลอฟ้องแม่ค้าหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวคืออยากจะบอกเรื่องเนี้ยนะครับที่บางขุนพรหมตรงปากถนนวิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนมีบริษัทชื่อบริษัทสิริออนเหวงทำธุรกิจใหญ่ส่งอึแห้งของคนทั้งกรุงเทพเนี่ยไปขายต่างประเทศอึสดนี่ใส่ถังเอามาตากแห้งเป็นแถวเกลื่อนไปหมามันก็มาขโมยกินบ่อยๆ บังเอิญคุณเกษมตอนนั้นชื่อสิรินะ ชื่อจริงชื่อสิริไม่กล้าบอกชื่อใครง่ายๆอ่ะพอบอกไปแล้วเขามักจะถามย้ำว่าสิริออนเหวงหรือเปล่าหน้าแตกว่าถ้าอย่างนั้นหมายถึงไอ้บริษัททำไอ้อุจจาระเนี่ยเรื่องแปลกของผีกระสืออีกอย่างเวลาไปกินอุจจาระกลับมาเนี่ยท่าไหนไม่รู้มักจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นประจำไปกินกลับมาเจอพนุ่งใครแม่ก็เข้าไปเช็ดปากจนเปื้อนเปรอะไปทั้งผืนทั้งราวตากผ้าผ่านไปทางไหนก็เอาผ้าเขาเช็ดหมดอ่ะเช้าขึ้นเจ้าของมาพบว่าโวยวายแช่งด่าไปทั้งหมู่บ้านคุณเกษมเคยไปอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกบ้านครัวทางตลาดเจริญผลเนี่ยเจอเรื่องผ้านุ่งเช็ดปากบ่อยที่สุดเพราะว่าสมัยนั้นบ้านครัวเนี่ยเขาว่าผีกระสือชุมเรื่องราวของผีกระสือก็ได้มาจากบ้านครัวเนี่ยเยอะเลยบ้านครัวเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเขาเรียกอาสาจามสมัยหนึ่งเคยมีอำนาจประวัติว่าเคยสร้างปราสาทเขาพระวิหารเขาพนมรุ้งนครวัดอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ต้องถอยร่นไปอยู่ทางอินโดนีเซียนะพวกจามเนี่ยภาษาที่พวกจามพูดกันเป็นภาษาเขมรผู้ชายก็มักจะเข้ารับราชการเป็นทหารเรือได้ยศตำแหน่งเป็นในพันในพลก็มีส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือเยี่ยมในทางทอผ้าไหมผ้าม่วงผ้าไหมผ้าหางกระรอกที่ข้าราชการสมัยก่อนนั้นยังนุ่งผ้าจงกระเบนอยู่ก็ใช้ผ้าไหมจากบ้านครัวนี่ทั้งนั้นแหละเนื้อผ้ามันเหมือนผ้าดิ้นไม่ยับง่ายๆข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยต้องนุ่งผ้าพื้นเพราะว่าไม่มีเงินซื้อผ้าม่วงผ้าไหมนุ่งได้คุณเกษมเองก็ยังมีผ้าม่วงผืนเล็กๆสีสวยๆนุ่งหลายผืนเหมือนกันแต่ก่อนเขาเรียกกันว่าชาวบ้านครัวแต่ต่อมากลับเรียกว่าแขกครัวคงจะถือศาสนาอิสลามก็เลยเรียกว่าแขกแต่ว่าเป็นแขกพูดภาษาเขมรการแต่งตัวเนี่ยเป็นแขกแน่ผู้หญิงน่ะเปลี่ยนไปมากสมัยนี้แต่งจนกลายเป็นอาหรับไปผิดปกติก่อนที่ผู้หญิงเพียงนุ่งสรงปาเต๊ะแล้วก็ใส่เสื้อที่เขาเรียกคอยะวาเวลามีงานแต่งงานงานศพคุณเกษมนี่เคยใส่หมวกกะลาครอบนี่ไปกินบุญกับเขาหลายครั้งไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าแขกดอยหรือเปล่าเนี่ยอาหารนั้นเยี่ยมมีแกงกะหรี่มัสมั่นแพะไก่รสชาติหากินได้ยากข้าวหมกไก่ไม่เลวเขาใช้ถาดใหญ่ใส่ข้าวตรงกลางแล้วนั่งล้อมวงกินเป็นวงกลมใช้มือโกยข้าวมาไว้ข้างถาดแล้วก็เปิบกินใครชอบอาหารอย่างไหนก็ตักเอามาใส่ข้าวกินได้แต่สมัยก่อนบอกแล้วว่าบ้านครัวเนี่ยผีกระสือชุมมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมียถูกเพ่งเล็งว่าเป็นผีกระสือแต่ผัวไม่รู้อ่ะเพราะอยู่เป็นผัวเมียกันมาจนมีลูกมีเต้าตั้งหลายคนเพื่อนผัวเนี่ยรักกันมากก็สงสารว่าผัวนี่มันซื่อก็มากระซิบบอกว่าเมียมึงเป็นผีกระสือชาวบ้านก็พูดกันทางนั้นไม่รู้เหรอฝ่ายเจ้าผัวไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดอยู่กันมาตั้งหลายปีไม่เห็นเป็นอะไรเพื่อนก็บอกอีกเองสังเกตบ้างไหมอาหารที่เขาให้เองกินน่ะของหวานมันจะต้องมีข้าวเม่าทอดด้วยเสมอวันไหนมีข้าวเม่าทอดเองลองแอบพกมะนาวเข้าไปด้วยเมียเผลอหรือว่าลุกไปที่อื่นเอามะนาวบีบใส่ลงไปในข้าวเม่าทอดดูสินะพอได้รับคำแนะนำอย่างนั้นจะเจ้าผัวก็ทำตามเพราะว่าอยากจะทดลองให้เห็นจริงพอบีบมะนาวลงไปปรากฏว่าข้าวเม่าทอดเนี่ยกลายเป็นก้อนอึไปจริงๆผัวก็ทำอิ่มลุกออกไปไม่แสดงกิริยาให้รู้เพราะว่ารักเมียมากไม่ต้องการจะให้สะเทือนใจเพียงพิสูจน์แค่นี้จะเอาแน่ว่าเป็นเมียผีกระสือนี่ก็ยังปักใจไม่ได้ก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกถ้าเองยังไม่เชื่อเองลองดูตอนกลางคืนสิทำเป็นนอนหลับซะแล้วจะมีดวงแสงออกไปจากเมียเองลอยออกจากบ้านไปเพื่อจะไปเที่ยวหากินของสกปรกผัวก็ทำตามก็แกล้งทำเป็นหลับพอลูกผัวหลับหมดแล้วก็มีดวงแสงวงกลมลอยออกจากร่างเมียจริงๆพอลอยไปแล้วก็พบว่าเมียเขาไม่มีหัวเกิดกลัวขึ้นมาก็เชื่อว่าเมียเป็นผีกระสือไปซะแล้วรุ่งขึ้นก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกเพื่อนก็แนะเองหาดาบคมๆซ่อนไว้ใต้ที่นอนสักเล่มหนึ่งเห็นดวงแสงออกจากเมียไปแล้วให้รีบลุกขึ้นสลับที่นอนเสียคือเมียนอนข้างซ้ายก็อุ้มเอามานอนข้างขวาเสียผีกระสือมันจำที่ถ้าสลับที่แล้วมันจะเข้าร่างไม่ถูกอะว่าอย่างนั้นผัวก็กลับไปเตรียมการไว้แถมเพื่อนยังสั่งอีกถ้าเห็นดวงแสงนั้นลอยวนเวียนเข้าร่างไม่ถูกนะเองเอาดาบฟันเลยจะได้ฆ่าผีกระสือให้พ้นไปจากร่างเมียเสียทีคืนนั้นผีกระสือก็ออกไปหากินตามเคย ไอ้เจ้าผัวก็ไม่ยอมนอนเฝ้าคอยผีกระสือจนดึกดื่นถึงตีสี่เห็นจะได้ถึงได้เห็นทาไอ้ดวงแสงนี่ลอยกลับเข้ามาในบ้านเข้ามาแล้วก็ลอยวนอยู่เข้าร่างไม่ได้ผัวเห็นอย่างนั้นก็หยิบดาบใต้ที่นอนออกไล่ฟันอุตลุดฟันโดนอย่างจังเลยได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนแล้วดวงแสงก็หายไปเขาก็รีบจุดตะเกียงขึ้นส่องเมียเสร็จแล้วก็ตกตะลึงเพราะไม่แต่ผีกระสือเท่านั้นเมียเขาก็โดนฟันตายไปด้วยผีกระสือไม่ใช่กินตะอึเท่านั้นน่ะเมื่อรู้ว่าบ้านไหนมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนกลางคืนก็จะไปวนเวียนอยู่ที่บ้านนั้นเพื่อจะหาโอกาสเข้าไปสิงไปแทรกอยู่กับคนป่วยพวกที่จิตอ่อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนผีกระสือก็เข้าเหมือนกันและเมื่อเข้าไปได้แล้วก็จะเจ็บป่วยไม่มีวันหายกลางวันก็นอนซมทำเหมือนจะตายกลางคืนก็ออกมาค้นหาของในครัวกินมูมุมมามามมีลักษณะน่ากลัวมากลูกหลานแอบดูยังกลัวจนร้องไม่ออกยิ่งทำไมมีอะไรกินมันก็กินตับไตไส้พุงคนป่วยนั่นแหละสมัยนั้นหมอไล่ผีเขาก็เก่งเหมือนกันเวลาทำพิธีไล่เนี่ยเขาจะจับคนป่วยที่ถูกผีเข้าเอามาโกนหัวจะโลนไปเลยแต่ก็อัศจรรย์วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าคนป่วยที่ถูกโกนผมเนี่ยยังคงมีผมอยู่ปกติคราวนี้เขาก็เที่ยวสอดส่องดูคนในหมู่บ้านถ้าปรากฏว่าผู้หญิงคนไหนหัวโลนถูกโกนใหม่ๆคนนั้นแหละเป็นผีกระสือแล้วก็ผีกระสือที่ถูกโกนหัวเนี่ยมักจะไม่ยอมโผล่ออกจากบ้านจะเพราะว่าอายหรือว่ากลัวชาวบ้านจะรู้ว่าตัวเป็นผีกระสือก็ไม่รู้แต่ว่าผีประเภทเนี้ยหมอผีไม่สามารถจะจับใส่หม้อถ่วงน้ำได้เพราะไม่ใช่วิญญาณอย่างผีอื่นๆมันเป็นประเภทครึ่งผีครึ่งคนคราวหนึ่งนานมาแล้วประมาณสักปี2497น่ะคุณเกษมตะเวนอยู่แถวภาคอีสานจนผมเผ้ายาวเกือบถึงบั้นเอวดูสารรูปตัวเองยังกะโยคีอินเดียช่วงนั้นเดินทางด้วยเท้าจากอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเข้าป่าไปดงเสือเพ่นมุ่งหน้าตัดตรงไปยังกิ่งอำเภอชานุมานวันนั้นเย็นลงก็ไปที่บ้านพุทธรักษาที่นี่จะเดินทางต่อมันก็ต้องมืดอยู่กลางป่ามันอันตรายจากสัตว์ป่าเยอะอย่างน้อยก็งูพิษก็เลยแวะไปที่บ้านครูใหญ่ขอพักแรมครูใหญ่ก็ใจดีมีอัธยาศัยให้การรับรองอย่างดีมีอะไรแกก็หามาเลี้ยงกันขณะที่กำลังนั่งคุยกันไปกินไก่แก่หนังเหนียวจิ้มพริกป่นข้าวนึ่งเพลินก็มีผู้หญิงหลานเป็นลูกของพี่สาวครูใหญ่เนี่ยมาบอกแม่ไม่สบายปวดหัวมีอาการวิงเวียนให้ครูไปช่วยดูหน่อยเสร็จแล้วคุณเกษมเนี่ยก็หยิบยาแก้ปวดหัวในย่ามให้ไปกินก่อนใกล้จะอิ่มข้าวหลานสาวก็มาตามอีกบอกแม่ที่ไม่สบายเนี่ยถูกปอบเข้าให้เชิญคุณเกษมไปด้วยนะคุณเกษมก็บอกไปก็ไปอยากจะรู้เหมือนกันว่าปอบเข้าเป็นยังไงเกิดมาไม่เคยเห็นเมื่อไปถึงบ้านคนป่วยชาวบ้านมาดูกันเต็มบ้านเลยแล้วผู้เฒ่าที่นั่นก็ตรงเข้ามาหาคุณเกษมนั่งพับเพียบเรียบร้อยยกมือพนมแต่บอกว่าขออาจารย์ไล่ปอบให้ด้วยเอาละสิอยู่ๆก็กลายเป็นหมอผีไล่ปอบไปซะแล้วคุณเกษมไม่เคยรู้เรื่องเลยปอบแปรอะไรจะไปไล่ได้ยังไงจะไปรู้เรื่องอะไรกับเขาสักอย่างแต่จะปฏิเสธยังไงเขาก็ไม่ยอมคนที่นั่งล้อมอยู่ก็เชียร์ขอให้ไล่ปอบเขาบอกว่าเดินทางผ่านมามากจนผมยาวอย่างเนี้ยต้องรู้วิธีบ้างคุณเกษมก็มองหน้าครูใหญ่เห็นยิ้มไม่แสดงว่าจะแก้สถานการณ์ให้เลยก็เลยตกลงใจเอาไล่ก็ไล่คุณเกษมก็ให้เขาเอาขันลงหินใส่น้ำมาเอาเทียนมาเอากิ่งมะยมมาเอาหวายมาเส้นหนึ่งด้วยจะได้ใช้ตีผีปอบให้กระเจิงเนี่ยก็จำว่าเคยดูหมอไล่ผีก็ทำอย่างนั้นเนี่ยก็นึกขำตัวเองอยู่ในใจเป็นเวรกรรมอะไรนะกูทำให้ต้องมาเปลี่ยนอาชีพเอาง่ายๆอย่างนี้พอของพร้อมแล้วก็เห็นเขาพยุงผู้หญิงกลางคนที่ว่าเป็นพี่สาวครูใหญ่เนี่ยมานั่งอยู่ข้างหน้าแต่ว่าอยู่ห่างสักหกศอกคุณเกษมก็เริ่มทำน้ำมนต์นะโมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็สวดได้แบบนั้นเนี่ยทำแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วเพื่อให้ขลังยิ่งขึ้นก็ถอดพระแขวนคอแช่ลงไปในขันน้ำทำเหมือนอย่างหมอผีอาชีพก็ทำเลยจุดเทียนหยดน้ำตาเทียนลงไปในน้ำยกขึ้นสูงๆจะได้หยดเทียนสวยขึ้น เคยไปเห็นครูบาอาจารย์ท่านหยดเทียนกันมาเยอะพอทำน้ำมนต์เสร็จก็เอากำก้านมายมชุบลงในขันสะบัดไปที่คนป่วยที่นั่งตาลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนป่วยก็เอาแขนทั้งสองข้างยันพื้นยกตัวยงโยยงหยกทำตาพองจ้องเข้าใส่เป็นดวงตาที่ดุเหมือนกันเอาเล่นเอาใจไม่ดีก็คิดว่าเออนี่เหรอฤทธิ์เดชผีปอบนะเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกอาศัยสติยังดีก็เลยถามว่ามาจากไหนอ่ะต้องการอะไรบอกมาสิมันไม่ตอบอ่ะก็เลยตะหว่าเสียงดังไล่ให้ออกไปเอาน้ำมนต์พรมไปด้วยมันก็ยังเฉยหยิบหวายฟาดพื้นไปฉาดฉาดนะทำท่าเอาเป็นเอาตายไม่สะใจยังยกน้ำมนต์ทั้งขันสาดโครมเข้าไปอีกอ้าวทีนี้มันกลัวหมอแฮะถอยหลังกรูดกรูดลนลานเลยบอกญาติใกล้เคียงบอกปวดท้องฉี่แต่แล้วเขาก็พยุงกันออกไปพักหนึ่งกลับเข้ามาอีกครั้งท่าทางเรียบร้อยพนมมือแต้เข้ามาเชียวขอบคุณเป็นการใหญ่ชาวบ้านที่มาดูเต็มบ้านเลยยกมือบอกโอ้ยอาจารย์เก่งจริงๆเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูสาวคนนี้ไปตักน้ำที่ลำห้วยไปโดนผีปอบมันสิงมันเป็นผีพเนจรร่อนเร่แหละรุ่งขึ้นก็ต้องรีบลาครูใหญ่เดินทางต่อรออยู่ไม่ได้อะชาวบ้านเห็นไล่ผีได้เดี๋ยวมันก็จะมาขอหวยเข้าอีกนี่คือผีปอบที่คุณเกษมได้พบมาตอนเดินทางไปยังบ้านโซ่ดงหลวงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมสมัยนั้นชาวโซ่ดงหลวงมีระเบียบปกครองหมู่บ้านกันอย่างเคร่งครัดคนในหมู่บ้านประพฤติตัวไม่ดีเช่นลักขโมยเขารู้เขาจะเรียกมาเตือนให้เลิก3ครั้งยังเลิกไม่ได้เขาจะเอาตัวเข้าไปในป่าจัดการสำเร็จโทษโดยการแขวนคอเสียเลยบอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าอยู่เลยชาวโซ่สมัยนั้นยังเป็นพวกชาตินิยมเลยนะคนอื่นเข้าไปตั้งร้านชำในหมู่บ้านของเขาอยู่ได้9วัน10วันก็ต้องยกร้านไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่มีใครเข้าร้านไม่มีคนซื้อแต่เรื่องปอบนี่เขาเกลียดมากจะต้องมียามมาผลัด 3-4 คนคอยตรวจตราดูแลเรื่องปอบถ้าเห็นแสงวงกลมลอยไปทางไหนเขาจะติดตามไปพอปอบกลับนี่เขาจะสะกดรอยตามไปจนถึงที่อยู่พอรุ่งขึ้นกำนันผู้ใหญ่ก็มาเรียกตัวมาสอบถ้าเชื่อได้ว่าเป็นปอบเขาจะไล่จากหมู่บ้านให้ไปไกลๆทันทีพวกคนที่เป็นผีกระสือเนี่ยมีจิตอาฆาตพยาบาทไม่น้อยใครไปด่าสาปแช่งประณามหยามเหยียดถึงไม่ได้ยินเขาก็รู้แล้วก็จะมาคอยวนเวียนหาโอกาสเข้าสิงวันไหนจิตใจคนนั้นฟุ้งซ่านร่างกายอ่อนแอเขาก็จะฉวยเข้าสิงทันทีเข้าไปแล้วก็ทำให้เจ็บไข้เริ่มกินตับไตไส้พุงที่เป็นของโปรดกลางคืนก็ลุกขึ้นขโมยของในครัวกินกลางวันก็นอนซมจนกว่าจะมีหมอผีดีมาขับไล่พอผีออกคนไข้ก็ตายเหม็นเน่าหึงเนี้ยตอนไปอยู่บ้านกลางดงเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งสามีตายไปแล้วเหลือแต่แม่คนหนึ่งลูกสาวสองคนลูกชายคนเล็กคนหนึ่งตั้งร้านขายของชำเลี้ยงชีวิตครอบครัวนี้ก็มีชีวิตปกติทำมาอาหารกินขยันลูกสาวคนโตน่ะสวยกิริยามารยาทก็ดีพูดจาเรียบร้อยนับเป็นคนมีเสน่ห์ใครเห็นก็ชอบแต่ชาวบ้านกลับว่ากันว่าครอบครัวนี้เป็นปอบพวกหนุ่มไม่รู้เรื่องอะไรพากันมาติดลูกสาวปอบกันเยอะก็ทำให้น้ำแข็งน้ำหวานแม้แต่เหล้าที่ร้านก็ขายดีพอรู้ว่าเป็นปอบนี่หายไปทีละคนสองคนจนหมดคนเก่าแก่ที่นั่นเขาก็บอกว่าปอบมีหัวใจเหมือนกันถ้าหากว่าผู้หญิงที่เป็นปอบเนี่ยถ้ารักไอ้หนุ่มคนไหนไอ้หนุ่มคนนั้นจะไม่คลาดสายตาไปได้ตกกลางคืนจิตของเธอจะมาเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆบ้านในรูปแบบต่างๆถ้าเห็นไอ้หนุ่มไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นก็จะทำให้เธอเจ็บแค้นอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันนี้เป็นคำบอกเล่าของคนเก่าๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มามากแต่ว่าครอบครัวที่ว่าเป็นปอบเนี่ยคุณเกษมเคยได้พิจารณาสังเกตดูอย่างใกล้ชิดก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าพวกเธอจะเป็นปอบได้ยังไงเพราะว่าคนที่เป็นแม่ก็เรียบร้อยไม่เคยเป็นปากเป็นเสียงกับใครอัธยาศัยก็ดีลูกสาวก็ดีทุกคนจะเห็นว่าเพียงถูกหาว่าเป็นปอบเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครก็ถูกชาวบ้านพากันรังเกียจหวาดกลัวยังดีที่คนไม่เชื่อก็ยังมีก็เลยมีคนไปมาหาซื้อสินค้าที่ร้านนี่ก็พอมีชีวิตอยู่ได้จะเป็นชนบทหรือว่าในเมืองที่เจริญแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีปอบผีกระสือผีกระหังปนอยู่ด้วยเสมอในกรุงเทพที่ว่าเจริญทางวิทยาศาสตร์มากแล้วก็ยังมีเรื่องผีปรากฏอยู่เสม และบางรายก็ต้องยอมรับว่าผีเนี่ยเป็นของมีจริงไม่ใช่ไม่มีสิ่งสำคัญคือให้รู้จักมีสติใช้ความเชื่อให้ถูกต้องตอนที่คุณเกษมไปรับราชการที่เรือนจำที่ธารโตจังหวัดยะลามีเพื่อนรุ่นเดียวกันไปด้วยกัน20กว่าคนแล้วก็โยกย้ายไปประจำการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคุณเกษมกับเพื่อนคนหนึ่งที่อาศัยบ้านพักเดียวกันบ้านหลังเล็กเป็นเรือนแฝดมีนอกชานแล่นกลางเพื่อนคนนี้ปริญญา6ประโยคด้วยนะบวชแล้วสึกมาหางานอื่นไม่ได้ก็เลยมาทำอยู่กรมราชทัณฑ์ถูกส่งมาประจำที่ธารโตเนี่ยเขาไปได้ผู้หญิงผู้หญิงที่เขาเรียกที่ตังกระเด้งมาเป็นเมียคนหนึ่งอยู่มาเมียเขาก็มีอาการผีเข้ากลางวันก็อยู่กันเป็นปกติดีแต่พอตกค่ำเป็นต้องผีเข้าไม่รู้ผีกระสือผีปอบผีอะไรกันแน่ก็ไม่รู้ที่เข้าคืออาการผีเข้าของเขาเนี่ยก็คือร้องไห้คร่ำครวญส่งเสียงโหยหวนเล่นนะคุณเกษมเองก็นอนไม่หลับท่านมาหาสามีก็จนปัญญาไม่รู้จะรักษายังไงก็มาปรับทุกข์กับคุณเกษมให้ฟังอยู่เสมอคุณเกษมพิจารณามานานก็ยังไม่เชื่อว่าผีเข้าก็เห็นว่าเป็นผีมายาเมียเข้ามากกว่าก็เลยบอกว่าจะลองไล่ผีให้เอาไหมเขาก็ดีใจถามว่าไล่ได้จริงหรือเปล่าก็รับรองเป็นอันดีแต่มีข้อแม้ว่าถ้าทำอะไรรุนแรงก็อย่าโกรธกันนะจากนั้นคุณเกษมก็เตรียมการโดยเอากระดาษขาวมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงเขียนยันขยุกขยิกลงไปตัวเองก็ยังอ่านไม่ออกเลยแล้วก็เอาไปปิดตามประตูหน้าต่างเมียเขาก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันเพราะไม่เคยเห็นตกค่ำก็เตรียมขันน้ำมนต์เทียนไม้ตะโพดหัวใหญ่ก็เรียกเมียเพื่อนเข้าไปในห้องเอาผัวเขาเข้าไปด้วยนะจากนั้นก็นั่งภาวนาทำน้ำมนต์เมียก็นั่งดูเฉยพอทำพิธีทำน้ำมนต์เสร็จก็ลองพรมไปที่เมียเขาเขาก็คงจะเข้าใจตอนนั้นแล้วว่าเห็นเขาผีเข้าแล้วเอาน้ำมนต์ไปพรมก็ทำตาพองแลบลิ้นปิ้นตาหลอกคุณเกษมก็บอกว่าอย่ามาสิงเขาเลยออกไปซะเถอะจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แกก็ยังแลบลิ้นหลอกอยู่นั่นแหละก็เลยเอาน้ำมนต์สาดแกก็ไม่กลัวเพราะความจริงน้ำมนต์ไม่ได้ปลูกเสกให้ขลังแล้วตักมันจะในตมหน้าบ้านนั่นแหละพอไม่ได้ผลก็หยิบไม้ตะพดเอาหัวมันเคาะโป๊กเขาที่หัวคงจะแรงไปหน่อยหัวปูดขึ้นมาเลยผีก็กลัวเจ็บเหมือนกันตั้งแต่คืนนั้นผีไม่มาเข้าอีกเลยมหาชเวงที่ว่าเนี่ยแกเป็นฝีในท้องโรคที่เรียกกันสมัยนั้นพอผีไม่เข้าเมียแกก็กลายเป็นคนไม่รู้จักประมาณตนอีก3เดือนต่อมาปรากฏว่าแกกลายเป็นผีไปก่อนเมียญาติพี่น้องทางจังหวัดสมุทรสาครก็ไม่มีใครรู้จะส่งข่าวไปให้ก็ไม่รู้ที่อยู่แกก็เลยเป็นผีไร้ญาติอยู่ในป่าธารโตเนี่ยน่าสงสารที่สุดนะการเล่าเรื่องผีเนี่ยถ้าคิดว่าสนุกมันก็สนุกถ้าจะมองในด้านประโยชน์ที่จะให้ได้รับจากผีเราก็ต้องมาพูดกันว่าผีมีจริงหรือเปล่าผีกระสือที่เล่ามาเนี่ยคนไทยรู้จักแล้วก็ได้ยินเรื่องราวกันมาตั้งแต่โบราณคนที่ประสบพบเห็นด้วยตัวเองก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงแต่สมัยนี้คนไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นผีก็ยังปฏิเสธอยู่ว่าผีไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือแม้ผีแทบจะไม่มีที่อยู่เพราะว่าถูกคนรุกรานเข้าไปอยู่ไปปลูกที่อยู่ที่อาศัยในป่าช้าแล้วก็ประสบการณ์ที่เห็นก็คือผีเข้าผีหลอกเนี่ยก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้แล้วที่สำคัญอีกอย่างสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยคนกลัวผีแต่เดี๋ยวนี้ผีกลับต้องกลัวคนอยากจะมาเกิดตามกรรมของตัวคนก็ห้ามไม่ให้เกิดซะอีกทำให้กฎแห่งกรรมคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเป็นการทำลายธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่จะว่ากันไปมนุษย์ก็ทำลายธรรมชาติของตัวเองแหละเราคิดกันว่าโลกมนุษย์เราเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากไม่ต้องง้อธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองไม่มีลูกก็ทำไม่มีได้ใช้คนด้วยกันไม่ถูกใจก็คิดหุ่นยนต์มาใช้แทนเพราะฉะนั้นในสายทานธรรมชาติก็ถูกปิดกั้นไว้เกือบทุกทางแต่ว่า เราคิดหรือเปล่าว่าโลกมนุษย์เนี่ยจะไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้บ้างอะไรที่ถูกปิดกั้นอย่างทำนบกั้นน้ำเวลากั้นน้ำเอาไว้จนไม่มีทางไหลก็ต้องไหลล้นทำนบไปหรือไม่ก็ทะลักไปทางอื่นจนได้เมื่อถูกกั้นไม่ให้เกิดไอ้จิตวิญญาณหรือว่าผีทั้งหลายก็ต้องหาทางเกิดจนได้พอถึงยังไงการห้ามเกิดก็ทำไม่ได้ทั้งหมดทำยังไงผีก็เกิดจนได้แต่เกิดมาในสภาพคนไร้คุณภาพน่ากลัวกว่าเป็นผีกว่าผีเยอะเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผีนานาประเภทที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ